Znamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert powstańczych piosenek przed Trójką i nowa służba, która ma zastąpić BOR. Żołnierze, powstańcy, mieszkańcy Warszawy, prezydent i przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddają hołd bohaterom sprzed 73 lat. W wigilię rocznicy wybuchu powstania na Stołecznym Placu Krasińskich trwają uroczystości upamiętniające walki z 1944 roku. Na miejscu jest Karol Darmoroc. Powiedz, Karolu, co mówili oddający cześć powstańcom. Czy warto było walczyć? To pytanie często powtarzał w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda, wspominając swoje rozmowy z powstańcami. Ci, jak mówił prezydent, zawsze powtarzali, że było warto. Bo nie jest przegrane powstanie, które w efekcie prowadzi do wolnej Polski, a do takiej one doprowadziły. Na znaczenie przekazywania wartości patriotycznych młodemu pokoleniu zwracał uwagę powstaniec warszawski Zbigniew Galperyn, pseudonim Antek. Chcielibyśmy jednak w miarę naszych sił i możliwości utwierdzać ich w przekonaniu, że nasz akowski etos to godność, honor, poczucie obowiązku wobec swego kraju. O istocie wolności w kontekście powstania mówiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Niech świat nigdy nie zapomina, że wolność to swoiste DNA Polaków i warszawiaków. Niedawno zakończył się apel pamięci na Placu Krasińskich, a teraz pod pomnikiem Powstania Warszawskiego trwa składanie wieńców. Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert pod tytułem Chłopcy z tamtych lat. Karol Darmoroc, dziękujemy za relację. Przenosimy się przed Trójkę. W naszym radiowym ogródku trwa właśnie koncert Garwolińskiego Teatru Muzycznego od Czapy. Artyści prezentują autorskie aranżacje piosenek z Powstania Warszawskiego. Można było usłyszeć m.in. Szumi Las, ale lista utworów jest dużo dłuższa, mówi Krzysztof Żochowski, jeden z wykonawców. Śpiewamy również takie szlagiery powstańcze, można tak powiedzieć, jak Warszawskie Dzieci, Dorota, Marsz Bielan, który również jest mało znaną piosenką. Teraz słychać być może w tle mają Dryg do całowania, czyli Może Wisa, Może Stena na melodię Rozamundy, też dość mało znana piosenka. Te piosenki opowiadają. Anna Żochowska, szefowa Fundacji Sztafeta. Pierwsze powstańcze piosenki z pierwszych dni powstania, z okresu konspiracji, kiedy młodzież chciała już ruszyć do boju na Niemca, to jest taki początek. Natomiast później, w kolejnych dniach powstania, te piosenki nabierały zupełnie innego charakteru. Jakie znaczenie dla pana ma to, że te piosenki się śpiewa? Jestem zachwycony. Jakub Tomasz Nowakowski, uczestnik Powstania Warszawskiego. Naprawdę wspaniały przetarg. Jak was interesują nasze powstańcze piosenki. Pan się ewidentnie wzruszył teraz. Tak, tak. Piosenek zarejestrowanych podczas koncertu będą mogli państwo posłuchać jutro w Trójce po każdym serwisie od 6 do 16. Zapraszamy. Kolejne informacje. Biuro Ochrony Rządu przechodzi do historii. Jego miejsce zajmie Służba Ochrony Państwa. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej nową jednostkę. To efekt audytu w BOR-ze z grudnia 2015 roku. Nowa formacja ma mieć silniejszą pozycję niż inne służby. Dostanie uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób, które mogą zagrażać ważnym osobom w państwie. Według Andrzeja Mroczka z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas widać wzorce amerykańskie. Jest to wzorowane w jakiś sposób na Secret Service, który posiada bardzo szerokie uprawnienia w zakresie ochrony obiektów i osób ochranianych, gdzie może prowadzić różnego rodzaju czynności tak, aby zdobywać informacje wyprzedzające w sposób operacyjny w celu zapobieżenia potencjalnemu zamachowi bądź zagrożeniu życia i zdrowia osób ochranianych. Jednak nie wiem, czy w polskich warunkach, czy to się sprawdzi. A według projektu ustawy kandydaci do nowej służby mieliby przechodzić ścisłą weryfikację, włącznie z badaniem wariografem. Zakres działania służby miałby być za granicą mniejszy niż dotychczas BOR-u, ale większy w kraju. Polakom nie udało się zdobyć K2, drugiej co do wielkości góry na świecie. Od kilku tygodni na zboczach działała wyprawa Polskiego Związku Alpinizmu i ekspedycja Andrzeja Bargiela. Obie ogłosiły zakończenie prób zdobycia szczytu.

zgodnie z zapowiedzią ten początek drugiej godziny aksamitu to także Emily Haynes. Dziewczyna, która na co dzień ma swój zespół, grupę Metric. Ma także mnóstwo przyjaciół, z którymi nagrywa płyty albo u których gościnnie występuje. A raz na nawet nie kilka, tylko kilkanaście lat ma potrzebę, by usiąść przy pianinie, napisać kilka piosenek i nie dokładać do nich za dużo ozdobników i by nie gasić innymi instrumentami, aranżacjami, pomysłami swojego wewnętrznego smutku. I raz na kilkanaście lat ukazuje się płyta sygnowana jej nazwiskiem oraz jeszcze tym dodatkiem Emily Haynes and the Soft Skeleton. Pierwszy taki album ukazał się w 2006 roku, był zatytułowany Knives Don't Have Your Back. Czasem o nim mówię, czasem chcę, by ktoś zaintrygował się tym głosem na tyle, by sięgnąć po tę płytę. Płytę, która jest naprawdę znana tylko nielicznym. Są takie albumy, które nie miały szczęścia albo po prostu go nie potrzebowały, bo mają zostać właśnie tym, piękną tajemnicą. A w tym roku ukaże się nowy album Emily Haynes zatytułowany Choir of the Mind i dwóch piosenek z tego albumu dziś w Aksamicie słuchaliśmy. Jeśli chodzi o melancholijne dziewczyny, oto kolejna z nich, z nowego albumu Lana Del Rey. Finally, I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly, that will for certain take the dead out of the sea and the darkness from the arts. This is my commitment, my modern manifesto. Of paradise who never got to fly at night, 'cause they were caught up in the dance. Sometimes it feels like I've got a war in my mind. I wanna get off, but I keep riding the ride. I never really noticed that I had to decide to play someone's game. I've got a war in my mind. I wanna get off. Lana Del Rey, finał jej nowej płyty Last for Life. Mówiłam o tym w sobotę podczas audycji z Gdyni, że nie spodziewałam się, że tak spodoba mi się ten album, szczególnie, że ta poprzednia płyta Lany, album Honeymoon, to już było takie ugruntowanie tego znakomicie wymyślonego, wyreżyserowanego wizerunku i pomysłu na tę dziewczynę, ale z tym niestety minusem, że tam się już zbyt wiele nie zdarzy. I tak, na nowej płycie także nie dzieje się nic, czego byśmy o Lanie już nie wiedzieli czy nie słyszeli. Może to jest po prostu banalnie kwestia tego, że to są lepsze, ładniejsze piosenki, a może to świetny pomysł, by tę ścieżkę dźwiękową do filmu o straceniu, zgubieniu, życiu na krawędzi i oczywiście niebezpiecznej, nieszczęśliwej miłości, by tę ścieżkę dźwiękową wypuścić w świat właśnie latem, takim upalnym, słonecznym, które, no nie oszukujmy się, prowokuje do różnych niebezpiecznych także przygód. Jeśli ktoś ma tendencję, to polecam tę płytę. Wydaje mi się, że może ją niczego sobie muzycznie zilustrować. Jeśli chodzi o tę godzinę aksamitu, jest wypełniona nową muzyką i debiutami w tej audycji. To pierwszy z nich. Studio 6, and I remember the petrol thick mist. We settled our lips, and I remember hearing your father laugh while we made love in the next room. And I remember one of those mornings I reached out to wake you, but I learned that it'd taken you back. I look through the glass to housing blocks and energy fans. I see slow, familiar lovers. I see them pull their curtains back. And I remember pulling your curtains back. Then we made love to the old moon. We made love to the old moon. And I remember one of those mornings I reached out to wake you, but I learned that it'd taken you back. And I remember you wearing that pink August coat that my grandmother wore. It's my grandfather's love, and you're a little more clear with this wine in my if your lipstick is red. And I remember hearing your father laugh while we made love in the next room. We made love in the next room. A, i jeszcze jedno. W tej godzinie ja nie będę za dużo mówić. W tej godzinie słuchamy. Say it's here where our pieces fall in place. In the rain softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming.

the pretentious, ignorant voices that will go unchecked. The homophobes, hipsters, and 1%. The false feminists he'd manage to detect. Oh, who will critique them once he's dead? The dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. It occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came. From the rented heavens to the shadows in the cave, I'll be wrong someday. Jakby jeden utwór, prawda? Popełniam ten grzech, że zabieram ze sobą do studia telefon i przed chwilą Wojtek Mazalewski, wielki fan zespołu Iron and Wine, natychmiast rozpoznał, że to było ich nowe nagranie, a przed chwilą wielka fanka Father John Misty zdołała przemycić coś z jego tegorocznej znakomitej płyty Pure Comedy. Ale tak, to jest prawda. W tej godzinie w Aksamicie w roli głównej nowości. With inverted tongue, from whence does fulfillment come? And I expel from this mortal shell, where I die for living love. If my heart is I do. godlessness, will you cast me to the wayside? Well, I feel the peeling of high painted ceilings, reveal the covering of a blank sky. Mount Kimby i gościnnie James Blake, a wcześniej po raz pierwszy w aksamicie Moses Sumney. A teraz klasyka, mogę tak powiedzieć, jeszcze atelierowa. Witamy w aksamicie. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, rozłóż ręce i przyjmij brak, tak. Rysy, Justyna i Piotr. A teraz zabieram was do kina. Ponieważ w kinie potrafi być tak przyjemnie chłodno, zostańmy tam jeszcze przez chwilę, chociaż to już inny seans. Karen O. Jej muzyka do filmu Where the Wild Things Are Spike'a Jonesa, a wcześniej jedna z naszych ulubionych płyt tych tygodni, ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver. I tajemniczo powiem, że jeszcze dziś w Aksamicie zdążymy do kina wrócić. A teraz muzyka z płyty, na której jest piosenka, która bardzo pasuje do tematu jutrzejszej tonacji, więc jutro tę płytę też przyniosę. Ale mam z tym albumem tak, że ilekroć po niego sięgam, zawsze wzywa mnie piosenka, która tę płytę otwiera. She's addicted to nicotine patches. She's addicted to nicotine patches. She's afraid of a light in the dark. 6:58, are you sure where my spot is? Here, here, here. I don't want it, I do not know. płyty From the Choir Girl Hotel Tori Amos. Nasza ostatnia wycieczka dziś do kina to zarazem postscriptum do dzisiejszego odcinka. Czytam. Muzyka z filmu Nieulotne Jacka Bodzucha. A na do usłyszenia, do zobaczenia na OFF Festiwalu.